لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايها الناس عباد الله، lazima tufahamu ya kwamba miongoni mwa sunna ya Allah na taratibu zake katika ulimwengu wako malaa, mitume na anbiya na wafuasi wao ahlul haqi wal ittiba', ambao walifuata mwongozo wake tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka siku ya Kiyama. Sunna min sunanillah, na alama miongoni mwa alama za sheria zake subhanahu wa ta'ala. Wajaribu waja wake muminini, wapima wapa mitihani mbalimbali katika imani zao, katika itikadi zao, katika maisha yao, katika dini zao, mpaka siku ya Kiyama. Kwa nini? Ili Allah tabaraka wa ta'ala awapandishe watu haki daraja kubwa kwake na awabainishe wale ambao wanajifananisha na haki ya watu wake, lakini wao si miongoni mwao. Qala subhanahu wa ta'ala, alif lam mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ahasiba an-nas. Hivi wanadhani watu waachwe hivi hivi, watakaposema amanna, watakaposema tumeamini, wataachwa hivi hivi bila kujaribiwa, bila kupewa mitihani, bila Allah tabaraka wa taala kwamba mitihani mizito katika maisha yao, katika msimamo wao, katika dini yao, kulingana na uchamungu wao? Haiwezekani. Sio sunna yake. Unasema nimemwamini Allah, nimemwamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nilipata katika njia, nilipita au ninapita katika njia ya waja wema waliotangulia, njia ya masahaba, alafu nisalimike kutokana na mitihani ya Allah, kutokana na testi zake, majaribu yake, majaribio yake? Haiwezekani. Lazima Allah subhanahu wa ta'ala atakujaribu, lazima Allah subhanahu wa ta'ala atakuangalia umesimama katika hali gani mbele mitihani mitihani yake. Ndugu zangu katika imani, nilisema Allah subhanahu wa ta'ala anajaribu mitume, anajaribu anbiya, wafuasi wao katika siku ya leo. Nataka nitaje baadhi ya mitihani ambayo alikutana nayo Imamu Ahli Sunna wal Jamaa Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu ورحمه واسكنه فسيح جناته وجمعنا به والصالحين من عباد الله في جنات جنات النعيم. بعد يا نمالي بعد يا بيتشا امبازو علي كتنمازو وجين يكون في بيتشا سيبا يا الله سبحانه وتعالى وجين يكون امين نكون تكيني سيبا كبر نبوان وصفز الله تبارك وتعالى يقوم بقى القرآن كلام الله. قرآن كنت الله تبارك وتعالى والقران الناجي والقران الثبتيشه كتا كتاب شاكر يقول القران من الياك مين المعاني من الياك الزبونت من الياك كتا القران الترمشة من جبريل جبريل الترمشة من محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى على النبي موسى في الوادي المقدس تحت الشجرة في الشجرة المباركة شجرة الطور أو بداية جبل الطور على النبي موسى الله سبحانه وتعالى وصوت ياكي أنباله هاي فنان لصوت الزبيوبي هاي فنان لصوت زولادان ومنين أنباله هاي فنان لمنين يا ولدان الله سبحانه وتعالى للنبي موسى قال يا موسى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أكون مولا أفسيب أكون يا حقي سبقوا ميمي ليأمر ميمي بكيام إنني أنا الله لنان على سيما إنني أنا الله ولو كنت من يوم لمنهج السنة لم فوق وجوان المتبولية وصحابة وكنزوان ولا سيما سي الله على سيما إنني أنا الله بل يمكن ولمنان موسى وكمان بيا موسى إنني أنا الله إن إجيت أكاكي إن كوين نسالة من يمي الله لمن يمتني واقي صلى الله عليه وسلم ممتي ونسيمة أنا الله ميمني الله أي زكاني وإذا بلا شك الله سبحانه وتعالى نسيمة إنني أنا الله وإن كنا نسيمة لا في الله نسيمة بعد الله ينشوف أو ينشوش من الرياكة ونيمتي يالي مدينة في البيت ياكي يا كمنالي موسى إنني أنا الله ولين تنفيذية بي ولين تنزلوك أنا شمع الله سبحانه وتعالى كسيمة إنني أنا الله ونجوان نبيان تحت إيمان ولين ونكيان زيدي فلسفة هوا تاكي كسيمة الله نزلوك هوا تاكي كسيمة الله نسيمة ولين وسبب تيالي ومشرفنانيش الله نمي من أولي ومن فنانيش أولا كيومي ولا في غسامة وكسامة أولا زلمتا معنى ياكل لازم هاونا ميهو وكتبتيش لكم من الواقع ولا زلمتا لازم ميهو نولا أتقوانا ميهو إني هروفي بعد ياكل زيتوكي بزوري لازم هاونا أوليمي لازم هاونا مروكو لازم هاونا نولا سهاو يقول الله تبارك وتعالى نسيما ليس كمثله شيء هكونا تشوتا فنوات كتب يمب وهو السميع نيام يكسيكيا البصير يكوون وكيكنوش صفة يكسيكيا كو الله نوكيكنوش صفة يكوون كو الله ولين وسبب كثبتيشا يقول الله أنا أولا معنى ياكي لازم أولا معكو مويني الله مسكية لازم أعمل مسكية مويني كما يوم به قولي الله سبحانه وتعالى هواته كزنكوتا سسكوكين يا بيجي السهارة مكتوب من الياسيمة ولبتكانا ولبتكانا ونرسيمة القرآن لكيوم به نين معنى القرآن لكيوم به ما نياك سيو صفة يا الله الله سبحانه وتعالى هزكوتي بل يا ورسيمة الزبون سنداني من نفسي ياكي كيش أكيتوا يا لبنانو أكم قبيل جبريل لجبريل كي تكون بمحمد صلى الله عليه وسلم أكيد يا ابن آدم اللي أنت كم تصوير كم تفسير كم تنفير الله سبحانه وتعالى كسهاد يا ابن آدم لو كسهاد يكون بمولويته هكونا تشوتي تحت اليوم بمفنواع وكسمام وانا وانا نتنقلية يقول موفاسي وعلم من الصحابة وكسيما القرآن كلام الله منزل غير مخلوق قرآن من الله يبقى تنين شفت فتوى الله سكيون به ولا صفة الله سبحانه وتعالى سكيون به الرحمن سبحانه وتعالى الإمامية تكتبوها كفلان إنجلية أبتكان التوالى عليك المأمون هو التوالى الإبابة هي إتكادية يا كتب يا قوم القرآن من كيومبي سيو سيبا يا الله ناك ولا تنيش معولا أكا ولا تنيش وقت من البال يو يا كتكاني كتاني هيو يقول الواو الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه ورحمه ndio maana nataka nitaje baadhi aliyapata ni Imam Ahmad katika zama zile radiyallahu anhu wa rahima. Huyu mtawala alibeba hii itikadi na yeye pamoja na dola nzima, mawaziri na makubwa makamu, watu wote wakasema lazima watu wote waikubali ya kwamba Qur'an si maneno ya Allah, Qur'an si sifa yake subhanahu wa ta'ala, bali kiumbe kama viumbe vingine katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasimama waliosimama miongoni mwa watu wa haki wakasema hapana, Al-Qur'an maneno ya Allah, Al-Qur'an sifa yake, Allah amezungumza kwa Qur'an kwa hakika, wala hakuna hawezi kufanana na wanadamu kwa sababu muumbaji hawezi akafanana na kiumbe. Muumbaji subhanahu wa ta'ala haiwezekani. Wakatumia nguvu kubwa miongoni mwake khalifa mwenyewe ni imani yake, tena kwa nguvu kubwa na makamu na muasasa taasisi ya kidini katika taifa zima, wote wanaitakidi itikadi hiyo, lazima watu wote wakubali. Sasa miongoni mwa wanazuoni waliokataa mwanzoni Imam Shafi Muhammad ibn Idris rahimahullah wa radhi anhu alisema hapana, lakini vitisho vilivyokuwa vikali akakubali kwa kuhofia juu ya nafsi yake, kwa sababu mtawala alikata arzaku nnasi, mishahara ilikatwa na vitisho vilikuwa vikubwa. Atakayekiri au kusema Qur'ani maneno ya Allah si kiumbe, basi mwisho wake ni jela, atateseka, tutampatia mshahara wake, hatapata amani katika maisha yake mpaka akubali ya kwamba Qur'an kiumbe, Qur'an si kalamullah, Qur'an sio sifa yake. Akaogopa Imam Shafi, akaogopa Imam Yahya ibn Ma'in, au akaogopa wengi katika maulama, wakalazimika kusema sawa, Qur'an kiumbe, Qur'an si maneno ya Allah, Qur'an sio sifa yake. Illa al-Imam Ahmad wa Muhammad ibn Nuh al-Junaysaburi, hao wawili wakasema haiwezekani. Amri ilitoka aletwa hao wawili kutoka mji wa Baghdad kupelekwa mpaka mji wa Tarsus, katika sehemu ambayo wanapatikana mashehe wakubwa wenye itikadi hiyo. Minaba na mijadala itafanyika mbele ya mtawala. Fakana Imam Ahmad rahimahullah anamwomba Allah, anazidisha katika ibada, anazidisha katika dua, anazidisha katika ilha kumbembeleza Allah, kujipendekeza kwa Mola wake. Anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asikutane na mtawala. Akafika katika katikati ya ile njia baina Tarsus wa Baghdad, Allah subhanahu wa ta'ala akaipokea dua ya Imam Ahmad, famata al-khalifa al-ma'mun, akafariki khalifa al-ma'mun. Lakini Allahu a'lam, sina uhakika mimi wakati wa khalifa al-ma'mun au mdogo wake al-wathiq billah, al-wathiq billah alishika nafasi ya kaka yake huyu Muhammad ibn Nuh wa pili, alikuwa ni miongoni waliokufa. Aliletwa hapo na semaje kwa Qur'an, akasema Qur'an kalamu Allah munazzalun ghayru makhluq, imeteremshwa si kiumbe kama mimi. Al-Qur'an ni sifa ya Mola subhanahu wa ta'ala, haiwezi kawa ni kama sisi viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, akalazimishwa acha kauli yako. Huyu mtawala ni Muislamu na hii ni dola ya Kiislamu, lakini msimamo ulikuwa ni tofauti na msimamo wa masahaba na waja wema waliotangulia, imebadilika. Wakalazimisha watu juu ya ile imani, alikataa, akamchua rungu fulani akampiga katika kichwa chake mpaka pale pale akaanguka ni Imam Muhammad ibn Nuh al-Junaysaburi rahimahullah. Sasa alikuja huyo wafe akamchukua Imam Ahmad akasema rudishini Imam Ahmad ila Baghdad, wakamweka katika jela na akafungwa katika jela mudhlima la giza peke yake, wa alayhi al-quyud wal aghlal, na amebebeshwa katika vyuma katika vifungo, katika minyororo kwa ajili ya kuacha kauli yake radhiyallahu anhu. Lakini njiani alikuja mtu mmoja, alifunga safari kutoka sehemu ya mbali. Wakati Imam Ahmad alikuwa anaelekea kwa Khalifa al-Mahmud billah, al-Mahmud yule wa kwanza alifariki, yule mtu akamwambia Imam Ahmad, ya Ahmad, alikutana naye katika mahaba kituo moja miongoni mwa vituo vya safari, akamwambia ya Ahmad, in yaqtuluka al-haqq mutashahidan haqqi huwa ya Ahmad, wa la taqufa katika hali ya shahada ni shahidi, wa ma alayka wa in ishta afwan wa in ishta ishta hamidan, na ukiishi utaishi katika hali ya amani, katika hali ya khair. Ukiishi utaishi katika hali ya kusifiwa, katika hali ya kushukuriwa, kutajwa kwa khair. Kisha akamwambia wa ma alayka an tuqtala hahuna, na kuna nini juu yako ukifa katika hii sehemu, lakini tadkhulu janna, utaingia peponi. Fakawi ya kalbu Ahmad, akapata nguvu Ahmad katika msimamo wake na katika imani yake radiyallahu anhu, na akaendelea na hali aliyokuwa nayo na msimamo aliyokuwa nao radiyallahu anhu. Na vile vile kuna rafiki yake mmoja alikuwa naye katika kusoma, walisuhubiana katika kusoma, anaitwa Abu Ja'far al-Anbari. Alifunga safari kutoka Baghdad fa'abara al-Furat, akavuka mto wa Furat kwa ajili ya kukutana na Ahmad na kumpa nasiha na kumpa tathbit katika haki na kutokujali madamu wewe msimamo katika haki na kutaja radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lahu ya Ahmad anta al-yawma ra's, siku ya leo ni kichwa, wan-nas yaqtaduna bika, na watu wanakuangalia wewe, wanakuona wewe ni mfano wao. Fa wallahi, naapa kwa jina la Allah, la in ajabta ila khalq al-Qur'an, ukijaribu kukubali ya kwamba Qur'an ni kiumbe, si sifa ya Allah wala si sifa maneno wala si maneno yake, la yujibanna al-khalq li ajli, watu wote watakiwa atajibu na watasema kama ulivyosema wewe, watu wote watapotea kwa ajili yako. Wa in anta lam tujib, lakini wewe ukikataa kukubali msimamo wao na kauli yao, la yamtani'anna al-haqq li ajli, watu wote watakataa kwa ajili yako wewe na watabaki katika haki kwa ajili yako wewe. Kisha akamwambia wa ma'a hadha, na pamoja na hayo, fa inna rajula in lam yuqta fa in lam yaqtulka fa innaka satamut, huyu asipokuwa wewe utakufa. Thumma qala fattaqillah, mcha mola wako ya Ahmad, wala tujib wala usikubali. Fattaqillah, mcha mola wako ya Ahmad, wala tujib. Fakana Ahmad yabki, akawa Ahmad yabki, anasema mashaallah, mashaallah, a'id kalamaka alayya, rudia maneno yako kwangu, kwa ajili yangu. Anarudia maneno yake, yabki Imam Ahmad wa yaqul mashaallah, a'id kalamaka alayya. Thumma rahma shaykh zangu katika imani alipata mtihani mzito sana. Nasal Allah al-Ali al-Azim an yarhamah wa an yarfa darajatahu fi ilmi darajatihi fi ilmi fi ilmiyyi wa an yajma'ahu bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi nazala alayhi al-Qur'an wa ala wa ma'a as-sahaba al-kiram alladhi amanu bi anna al-Qur'ana kalam Allah munazzalun ghayr makhluq sifatun min sifatihi la yushbihu ahadan min khalqihi fi Allah ta'ala. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا عظيما كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، نبع الإيمان الكريش والإيمان أحمد إلى بغداد أليك ومتكليل كالتنويز التكوف رمضان كيجا ولقسان رمضات نوتالان ووتي نمشيخ ووتي بين الخليل أليوان بيا ميني نتاق ميني مزبونزا للإيمان أحمد نمتع wakajadiliana na Imamu Ahmad ili akubali na aitamke hii kauli ya kwamba Al-Qur'an si sifa ya Allah, Al-Qur'an si maneno ya Allah, Al-Qur'an ni jumbe kama sisi. Wakakusanyika, wakakubaliana pamoja na mawaziri na viongozi wote, pamoja na mashekhi wote, pamoja na maulama wote. Akaletwa Imamu Ahmad ibn Hanbal, ambaye alisema Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, al-Imam ma taraktu fi Baghdad, sikumwacha katika mji wa Baghdad, afdal, mtu aliyebora kuliko Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Al-Imam Shafi'i ni mwalimu wake Imam Ahmad rahimahullah. Aliitamka hii kauli ya haki juu ya mwanafunzi wake aliyesimama kama alivyosimama aliyotangulia, mpaka anasema Sufyan al-Thawri, imam miongoni mwa viongozi na maimamu waliolewa waliotangulia, Abu Bakr as-Siddiq yaum al-fitna wa Ahmad ibn Hanbal yaum al-mihna. Abu Bakr as-Siddiq alisimama baada ya kuondoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walipokataa baadhi ya Waislamu kutoa zaka, akasema Abu Bakr as-Siddiq ambaye ni mtawala khalifa wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kuondoka akaapa akasema, wallahi nitapigana, nitapambana na wale waliotenganisha baina ya sala na baina ya zaka. Wakikubali sala lazima waikubali kutoa zaka. Walimamu Ahmad rahimahullah alisimama wakfa lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, liwahihi lillah subhanahu wa ta'ala. Ajmaa ulamaa, wakakusanyika ulama ahli sunna wote juu ya kumfadhi na kumjalia Imamu Ahmad kiongozi wa ahli sunna wal jamaa radiyallahu anhu wa rahma, kwa ajili ya msimamo aliosimama Alimamu Ahmad alisimama pamoja na wale mashehe wote peke yake, wanamjadili sema, ewe Ahmad sema, Qur'an si kalamu Allah, Qur'an si sifa ya Allah, Qur'an jumbe. Anasema utuni aya min kitabillah, nipeni aya katika kitabu cha Allah. Utuni haditha min haditha Rasulillah, nipeni hadithi katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juu ya hayo mnayoyasema, wa ana aqulu bihi, na mimi hivi sasa nitaikubali na kusema kama tunasema nyinyi, nipeni. Hakuna. Waliposhindwa wakaanza kutumia nafasi zao juu ya kumlazimisha kwa imani yake, wakaanza kumshawishi utawala ambaye alikuwa anamwonea huruma, ambaye alikuwa anamwona huyu ni mtu wa ajabu. Lakini wale mashehe walikuwa wanamshawishi, huyu ni dhalim, huyu ni mpotevu, huyu ni kafir, huyu si Muislamu, huyu anaharibu dini yake, huyu kadha. Ya imamu, ewe khalifa, unataka kumkhalifu kaka yako? Unataka kwenda kinyume na kaka yako? Wapiti muwe sisi. Mmoja anasema, wallahi damu yake juu yangu, mimi nachukua dhima katika juu yake, uwe huyu ni kafir, kwa ajili ya kuitetea sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an ambayo sisi tunaisoma, Qur'an ambayo ni unganisho baina yetu na baina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, baina yetu na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaijalia kiumbe kama sisi, unaijalia sifa kama sifa za kibinadamu, sisi tukawa katika sifa ya Allah. Al-Muhim al-Imamu Ahmad thabata alithbiti kwa nguvu kubwa sana, na Allah subhanahu wa ta'ala akamsalimia. Siku tatu minabara mijadala inafanyika na khalifa, al-khalifa anawasimamia wote. Mwisho akachoka mtawala, akasema basi hakuna haja tena ya kuendelea. Lakini wali wako kaanza kumwambia, ya imam, ya khalifa, ewe mtawala, ukimwacha huyu Ahmad atoke nje, watu watasema amewashinda watawala wawili, amewashinda viongozi wawili, Ahmad huyu peke yake akawashinda hawa wawili, na nyinyi mmeanguka na hamjaweza kumshinda huyu Ahmad. Ahmad, watu wote watamfuata, watamfuata, watu wote watamkubali, watu wote watampenda kuliko wewe. Na yeye kwa mapenzi na hasira anasema, ya Ahmad sema, nitakutoa, nitakuacha, ya Ahmad. Na mwingine watu ambao si wazungu. Hasira ilimshika, akasema ongezeni vyumba juu, ongezeni minyororo juu yake, vyumba juu yake. Wakamwita Jalal yule mkaka mwenye kuchapa, akasema Ibrahim Ahmed, mchapa Ahmed alipigwa bakora 150. Anasema Ahmed, bakora moja ngamia akichapwa anakufa. Bakora moja akichapwa ngamia anakufa, mpaka alikuwa anaanguka, wanampiga mara 13, anaanguka na kupoteza ufahamu lillah subhanahu wa ta'ala. Yule mtawala alifanya kusema stoi stoi, tueni tueni, arudi. Akakusanya familia, majirani, ndugu zake, anasema ngalieni Al-Imam Ahmad alayhi salam wala hana matatizo, mchukueni rudeni naye nyumbani. Wallahu musta'an. Sabar Ahmad ni haq wa ajili ya haq. Hivi unadhani unakusubiri lillah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutaka radhi zake Allah na kutupa? La, qadara Allah. Al-Imam Ahmad akarudi nyumbani kwake, wakakaa kumtibu mpaka daktari alikuwa anakata katika ngozi ambazo ziliharibika, zilioza kwa ajili ya kuchapwa kutokana na hao mashehe na wadui wao juu ya huyu mtu mmoja. Mwacheni abaki na msimamo wake, mwacheni aendelee na manhaji yake. Kwa nini mnamlazimisha? Lazima awe katika imani yenu, hakuna kitu kigumu. Kama unamlazimisha mtu afuate msimamo wako, hali ya kuwa yeye hana imani na msimamo wako na imani yako, unamchapa, unamwadhibu kwa ajili ya kufuata imani yako, haiwezekani. Akarudi katika salatu Jumaa, akawa anasali, anasalisha, anatoa darasa, mpaka akafariki yule mtawala. Akaja huyo mtawala wa pili ambaye ni mtoto wa huyo aliyefariki, na huyo mtawala alisomeshwa na papi mkuu, msimamizi wa fikra yote. Alimsimamia Ahmed ibn Hanbal na kumwadhibu na kumteza, anaitwa Ahmed ibn Abi Duhan. Akaanza kumwambia na yule akampa sapoti kubwa sana, wakaanza kukakamata mashehe kwa ajili ya hii imani. Qurani si maneno ya Allah, Qurani si sifa yake. Wakarudi kumkamata nafikiri biidhnillah hukba nyingine, fursa nyingine itaendelea katika khatima ya hii fadhila ambayo imezungumziwa katika vitabu vya tarihi na wanachuoni wote ambao wanajulikana kwa haki na sunna, wote wamesimama pamoja na Imam Ahmed na msimamo wake, na wote walisimama na usomaji someni katika tafsiri ya Qur'an, katika zile ayati mbalimbali ambazo ziko nyingi sana. Wanasemaje kina Ibn Abbas? Wanasemaje kina Ibn Mas'ud? Wanasemaje kina Ubay ibn Ka'b? Wanasemaje kina Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri, Aisha radhiyallahu anha, na wengineo katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bil ma'na, bil hadith, bil aya, ikitajwa al-Qur'an, kalamu Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasemaje hao masahaba na walikuja baada yao? Imam Ahmad amebaki. Insha Allah, Allah kijalie katika fursa nyingine, tutajaribu kuendelea katika maelezo mengine yaliyobaki na mitihani iliyopata Imam Ahmad na wengineo katika wanazuoni waliposimama katika kauli ya haki. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin alina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Na sisi hawa kutoa dhambi, Imam Ahmad pamoja na mitihani aliyopata alikuwa ni mtiifu kwa mtawala wake, anasikiliza na anatii, wala hakumkhalifu. Bali katika maelezo ambayo nitakuja kuyasema, walikusanyika umma wengi, wana wazuoni kadhaa, wakiwashawishi umma juu ya kumwasi mtawala, juu ya kutoka nje ya utiifu. Wakaja mpaka kwa Ahmed, alisimama mbele yao akawakataza, hakuna kumwasi mtawala, hakuna kutoka nje ya utiifu, bakini katika haki, bakini katika utiifu, mwacheni yeye na msimamo wake na yale aliyoona mpaka tutakapokutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu baina yetu. Lakini wakamsikiliza Imam Ahmad, wakatoka wakasababisha fitna kubwa, na wengi wao waliuliwa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin ihfadhna bihifdhik wa qina bitawfiqik ahyina ala al-islam wa sunnah. وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك الهدى والسقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استعملنا في طاعته، اللهم استعملنا في طاعته، اللهم استعملنا في طاعته، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم اصلح أحوالنا في بلادنا وفي سائر البلدان. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار، يا عزيز يا غفار يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.